موضع كرب وبلاء هذا مناح لكابنا ومحل لحالنا ومقتل لجبل. امام حسین نے فرمایا یہ ہے کربلا، یہ ہے وہ جگہ جو ہمارے جانوروں کے رکنے کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جو ہمارے قافلے کو برباد کرنے والی جگہ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے جوان قتل کیے جائیں گے. امام علی مقام حضرت علی کی کرامت کے متعلق شاہ ولی اللہ صاحب مفتی سے دہلوی رحمۃ اللہ نے زیادہ سبا میں لکھا ہے کہ حضرت علی کئی دفعہ اس راستے سے گزرے اور ہر دفعہ اس راستے کو رک کر روئے، اور حضرت علی کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا ہے جو مقام ولایت کی دلیل بنتی ہے کہ آپ ہمیشہ اس جگہ کی مٹی اٹھا کر کہتے تھے یہاں اس ٹائم شہید ہو گئے. یہ دلیل اس لیے بنتی ہے کہ یہ تاریخ کا تو واقعہ ہے لیکن لکھنے والے شاہ ولی اللہ ہیں، لکھنے والے شاہ ولی اللہ ہیں. مصنف کی اہمیت سے حوالے کی قدر معلوم پڑتی ہے، اور مسند امام احمد کے اندر میں نے بھی حدیث پیش کی ہے امام حسین کی طرف سے کہ جبریل امین نے اسی جگہ کی مٹی آپ کو لا کر دی ہے. اب کیا ہوا، وہاں پر آپ کو روک دیا گیا. خود سے امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم مجھے آگے نہیں پڑھنے دیتے ہو تو مجھے دوبارہ جانے دو یا مجھے ایسی سڑک کے قریب کر دو کہ میں کسی اور علاقے میں چلے جاؤں. ہورنے کا بات تو بالکل صحیح ہے اور یہ بات بہت اچھی ہے. آپ اور خوش ہو گئے کہ جناب لگتا ہے کہ اب لڑائی نہیں ہوگی اور مصالحت جو کہ وہ ہو جائے گی. یہ بات جب وہاں پر پہنچی ابن زیاد نے کہا کہ لگتا ہے کہ ہر بہت دھیرے ہو رہے ہیں، سستی آ رہی ہے ان میں. ایک صحابی رسول جن پر پورا اسلام رش کرتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص عراق کے فاتح ہیں، کسرا کے محل میں سب سے پہلے اللہ کی جبریائی بیان کرنے والے ہیں، دریا دجلہ کی سمندر آمیز مہر لہروں کے منہ کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندنے والا یہ سب سے پہلا صحابی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص. کیوں اسلام رش کرتا ہے؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ ان سے کہتے ہیں سعد میرے ماں باپ تیرے فرمان. آج دنیا کہتی ہے رسول اللہ پر میرے ماں باپ قربان، حضرت سعد کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ حضرت سعد کہتے ہیں حضرت سعد سے میرا آقا فرماتے ہیں سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان. لیکن آپ دیکھیے بیٹے کی حالت، اللہ اکبر. عمر بن سعد ابن سعد حضرت سعد بن وقاص کا رکھتے جگر، اللہ اکبر. اس کو ابن زیاد نے حکومت کی لالچ دی اور اس کو کہا کہ جناب 22,000 کا لشکر لے جا اور ایران کی علاقہ زیر کی میں تجھے حکومت دوں گا. اور کہا کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ کہ حسین آ رہے ہیں ان سے بیعت لینا ہے. یہ ڈر گئے، صحابی کے بیٹے ڈر گئے. کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. کہا نہیں ہو سکتا تو پھر حکومت بھی نہیں ملے گی، نہیں ہو سکتا تو. تو اس لیے کہتے ہیں نسبتیں تو کام آتی ہیں لیکن خاتمہ بالخیر کی بھی دعا کرنی چاہیے. نسبتیں کام آتی ہیں، ان کے ہم منکر نہیں ہیں، لیکن ان نسبتوں کی طرف توجہ بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ نسبت مکمل طور پر فیض دے اور رہنمائی دے اور خاتمہ بالخیر کی بھی دعا ہونی چاہیے. اب حکومت کی لالچ میں 22,000 کا لشکر لے کر وہ کربلا پہنچتے ہیں. 500 افراد کو نہر پر روکا، نہر فرات کر کے وہاں سے کوئی پانی نہ پی سکے. اور امام علی مقام کے پاس پہنچا اور بیعت کا پیغام دیا. ہر میں جا کر ابن سعد نے کہا کہ اب تم امام علی مقام سے لڑنے کے لیے آئے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم امام علی مقام سے لڑنے کے لیے آئے ہو؟ امام علی مقام کا مرتبہ جانتے ہو؟ وہ نواسا رسول ہے. ابن سعد بھی اس وقت کچھ ڈر گیا اور ڈر کر اس نے فور ابن زیاد خط لکھا کہ جو آپ چاہتے تھے وہی ہو گیا، امام حسین واپس جانے سے تیار ہے. ابن زیاد نے جب پڑھا تو اس کا بھی دل مجھے نرم ہوا کہ چلو بات بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بھی اسی کو پیغام دیتے ہیں. لیکن شمر لعین وہاں پر موجود تھا، اس نے کہا ابن زیاد کیا کر رہے ہو؟ یزید نے تمہیں صلح کے لیے نہیں بھیجا ہے، تمہیں نہ بیعت لینے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ جو تم 22,000 کا لشکر بھیج رہے ہو یہ اگر یہی کرنے جا رہے تھے تو حسین سے تم خود کتابت خط و کتابت کر لیتے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو ابن زیاد کا جہاں دل نرم ہو رہا تھا وہ اور سخت ہو گیا. شمر لعین کو کہا کہ ٹھیک ہے تم پیغام لے جاؤ اور ابن زیاد سے کہو کہ میں نے تمہیں حسین کے ساتھ مصاحبت کرنے کے لیے نہیں بھیجا، میں نے کہا یزید کی بیعت کرو ورنہ جنگ کرو. اب شمر لعین جاتا ہے اور ابن زیاد کا پیغام ابن سعد کو سناتا ہے اور کہتا ہے حسین کے ساتھ مصاحبت کی بات نہ کی جائے بلکہ حسین کے سارے شرائط جو جمع ہو رہے ہیں یہ یزید کی تکفیر پر کام آتے ہیں جو علماء دلیل پکڑتے ہیں. انشاءاللہ آخری دن ہم یزید کی تکفیر پر جو احناف کا فقہ شباب سے حنابلہ اور مالکہ کا جو مذہب ہے اس کو بحث کریں گے تو یہ ساری تاریخ کے شرائط سے پتہ چلتا ہے کہ پوری اجازت تھی حسین قتل کرنے کی رضی اللہ عنہ. کہا کہ تمہیں مصالحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمہیں بھیجا ہے کہ تم جناب جا کر ان سے بیعت تو نہیں لیتے تو جنگ. اب مختصر شمر لائن کی طرف سے جنگ کا اعلان ہو گیا اور سب سے پہلی شہادت حضرت ہود کی. ہود جب شہادت سے پہلے جنگ میں جانے سے پہلے علامہ طبری نے بڑی پیاری بات لکھی ہے بدایہ اور نہایہ میں بھی ہے. ان کے ساتھی نے پوچھا ہود میں نے تم کو کبھی غمگین نہیں دیکھا آج تم بڑے پریشان ہو. کہا کیا کروں ایک طرف جہنم ہے اور ایک طرف جنت ہے. جہنم ہے ایک طرف جنت ہے. وہ مجھ سے کہتے ہیں نواز رسول کو مارو تو نواز رسول کی طرف اگر میں آگ چڑھاؤں تو یہ جہنم ہے اور ان کی محبت جنت ہے اب میں کہاں جاؤں. اور آپ نے فرمایا میں اپنی جان جنت کو لینے کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں. اور یہ جذبے نے آپ کو شہادت سے سرفراز کرنا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ جوان حضرت ہود شہید ہوئے اور اس کے بعد جنگ کی مکمل طور پر سلسلہ شروع ہو گیا. امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ یہ میرے خون کے دشمن ہیں تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. حضرت امام حسن کے ساتھ زیادہ کھڑے ہوئے کہا یہ نہیں ہو سکتا. کل رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ حسین کو ہم نے چھوڑ دیا تھا. اللہ اکبر. خیر جنگ کی جب یہ ابتدا ہوئی 500 افراد نہر فرات پر تعین کر دیے گئے. ان کا تعین اس لیے ہوا تاکہ پانی کسی صورت کے اندر جو ہے وہ نہیں ملے. 10 محرم الحرام کی فجر کی نماز پڑھانے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جو تقریر فرمائی, تقریر فرمانے کے بعد آپ کے بعد ساتھیوں نے پیاس کی نہیں دعا کی اور استدعا کی. آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جام ہمارے ساتھ آ جاتی. اس بات کو بدایا اور نہایا میں ابن کثیر نے نقل کیا. اور شہادت کے بعد اولاد عقیل حضرت علی کے بھائی تھے عقیل ان کی اولاد کی شہادت ہوئی اور ان کے بعد حضرت علی کے دیگر زوجہ سے جو اولاد پیدا ہوئی تھی وہ آگے بڑھے اور انہوں نے امام علی مقام جو رشتے میں آپ کے بھائی ہیں سوتیلے ماں دوسری ہے حضرت امام علی مقام سے وفاداری کا پورا حق ادا کیا اور حسینیوں کے اوپر اتمام حجت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بھی جان اللہ کی راہ میں دی. اب سلسلہ آگے چلا. اس کے بعد حضرت قاسم جن کی عمر مبارک 19 سال تھی وہ بھی آگے گئے اور رشد و ہدایت کا پیکر بنتے ہوئے وہ بھی شہادت سے سرفراز ہوئے. اور اس کے بعد اللہ اکبر کربلا میں جن کا مدار مرجع خلائق ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ پہنچے. آپ متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کی شہادت مبارکہ کچھ یوں ہوئی کہ آپ پانی لینے کے لیے نہر فرات پہنچے وہاں سے پانی دیا پانی لے کر نکلنے لگے تو وہاں پر جو 500 افراد کا ٹولہ تھا اس نے آپ کے ہاتھ کو شہید کر دیا. آپ نے دوسرے ہاتھ میں اللہ حضرت وہ مشکیزہ لیا دوسرے ہاتھ کو انہوں نے شہید کیا. اور اسی طرح حضرت امام عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارداہ انہ نے اس مشکیزے کو اپنے منہ میں پکڑا اور یزیدی شمر لعین حدیثوں نے آپ کو بھی شہید کر دیا. آپ کی رائے حق کے ایک اور راہی بن گئے اور شہادت سے سرفراز ہوئے. جس وقت حضرت امام عباس کی شہادت ہوئی اس وقت حضرت امام حسین کی زبان سے جو لفظ نکلا تھا اس کو ابن کثیر بدایہ و نہایہ میں لکھتا ہے کہ امام حسین دوڑتے ہوئے گئے اور انہوں نے حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب لیا اور چیخا اور فرمایا الان انکسرت ظہری اب میری کمر ٹوٹ گئی. فرمایا کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی کہ یہی وہ مرد قلندر جوان تھے کہ جن پر سارے قافلے والوں کی نظر تھی اور ان خبیثوں نے ان کو بھی شہید کر دیا. امام علی مقام کی یقینی الفاظ آب زرچ لکھنے کے لائق ہے اور تاثیر اور اس بات اور اس کے جذبے کی کیفیت کا ایک سمندر اپنے درمیان میں ترجم لیے ہوا ہے کہ جو امام علی مقام فرماتے ہیں انکسرت الان انکسرت ظہری عباس کی شہادت سے تو میری قبر ہی ٹوٹ گئی. اللہ اکبر. حضرت عباس کی شہادت کے بعد امام علی مقام علی اصغر کو لے کر نکلتے ہیں پانی کے لیے اور وہ لعین بدبخت ایک تیر مارتے ہیں جو تیر جا کر علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی حلق میں لگتا ہے اور آپ بھی جام شہادت نوش فرماتے ہیں اور ثابت کر دیتے ہیں کہ اسلام قربانیوں کا مذہب ہے. اسلام قربانیوں کا مذہب ہے. اللہ اکبر. اب دیگر پارا رسول شہزادہ رسول علی کے نور آئے مومنوں کے دل کے چین جنتی جوانوں کے سردار کہ جب وہ آ جائیں تو میرے امام امام الانبیاء سعید بن حبان کی صحیح حدیث ہے مسلم امام احمد کی کہ سرکار عشاء کی نماز پڑھائیں تو حسین اگر پشت پر آ کر بیٹھ جائیں تو گویا اللہ کی قدرت کیا ہے کہ محمد افسر نہ اٹھانا تو کہ حسین بیٹھوں اور جب حسین کرنا چاہتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عقیدت تقریب میں دورہ نماز دونوں ہاتھوں سے ان کو اٹھا کر ایک طرف رکھتے ہیں. وہ مقام ہے حضرت امام حسین کا جو سرکار کے جسم پر پاؤں کے ساتھ چلتے ہیں اور سینے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سر دست کو پکڑ کر اللہ اکبر وہ زبان جس پر خدا بولتا ہے اس زبان سے حسین کو براہ راست بھیج دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ کربلا تمام تبرکات کو لے کر حضرت علی کی تلوار ہاتھ میں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ شریف سر پر ہے. اللہ اکبر. حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہم عنہ کا کی ڈھال پشت پر باندھتے ہیں اور شیر خدا کی ذوالفقار کو لے کر آپ میدان کربلا میں آتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے متعلق علماء نے بہت کچھ لکھا ہے. تاریخی کتابوں میں یہ ہے کہ یہ وقت ایسا تھا کہ دھند چھا گئی اور آسمان کا رنگ آہستہ آہستہ سرخ ہونا شروع ہوا. یہ بھی صحیح تاریخوں کے اندر صحیح راویوں کے ذریعے موجود ہے. وہ غم کی کیفیت کا حال اور ملال گویا کہ اللہ کی تمام مظاہر میں بھی محسوس کیا. اللہ اکبر. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ سنو اب بھی سن لو میں اقبال حجت کے تم سے کہتا ہوں کہ میں نہیں آیا مجھے کوفیوں نے بلایا ہے اور بقول ملا باغ مجلسی کے کہ 40,000 خطوط لکھے ہیں اور مجھے بلایا گیا ہے اور اپنی میں حجت کہتا ہوں کہ میں فکرے کے لیے نہیں آیا. میں یہاں سے چلے جاتا ہوں کسی اور سرحد کی طرف. میں جہاں سے آیا اسی سرحد گویا کہ میں لوٹ جاتا ہوں. لیکن ان بدبختوں پر حضرت امام علی مقام کی تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا. ابن سعد کے ساتھ سینکڑوں تلوار اور نیزے والے امام علی مقام کے مقابلے میں آ گئے. اللہ اکبر. اب امام نے جب دیکھا کہ اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو مورخین نے لکھا کہ امام علی مقام پر جس طرح انہوں نے تیر برسائے تو امام علی مقام تلوار اٹھا کر شیر خدا کے فرزند ارجمند میں اسی شیر کا مگر بن کر ان پر آپ نے گویا کہ تلوار کشی شروع کی اور بے شمار یزیدیوں کو وسیل و جہنم کیا. اب یہ علی کا شیر جس طرف جاتا ہے تو اس طرح تلوار چلتی ہے اور سر اور جسم اور دیگر اعضا ایسے کٹ کے گرتے ہیں جیسا خزاں کے موسم میں پتے گرتے ہیں. ابن سعد کا دل بھی پتھر ہو گیا. شمر لائن نے کہا اے اگر تم اسی طرح مارتے رہو گے تو یہ سب کو ختم کر دے گا. تیروں سے مارو. اللہ اکبر. شمر لائن خدیس کے ایک ساتھی کے پاس ایک تیر تھا جو زہر میں بھگو ہوا تھا. امام حسین لڑ لڑ کر تھک چکے تھے. جسم کے تقریباً حصوں پر تیر بے بس ہو چکا تھا لیکن علی کے شیر حسین اپنے نانا کا جوہر بتاتے ہیں. میرے امام امام الانبیاء رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان وہ ہے کہ جب کافر نے حنین میں للکارا تو امام الانبیاء نے کیا کہا تھا کہ میں میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤں میں وہ نہیں ہوں. انا ابن المطلق انا ابن ابی مطلق لا کذب. میں عبد المطلب کا پوتا ہوں. میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. یہی شان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نظر آتی ہے. آپ کے جسم کی سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم مبارک پر زخم ہی زخم ہے. شمر لائن کا ایک ساتھی زہر میں بجایا ہوا ایک تیر لیتا ہے. تاریخ تبری میں اللہ تبری فرماتے ہیں کہ وہ کھینچ کر مارتا ہے تو وہ تیر امام حسین کی پیشانی پر رکھتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ پیشانی پر تیر لگنے کے بعد امام حسین پر ایک رشی جاری ہو جاتی ہے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرشتے اپنے پڑوں کو فش بناتے ہیں اور گویا یوں سمجھیے کہ ہورے اپنی زلفیں بکھورتی ہیں اور دنیا کے تمام انہم چیزیں زمین پر لگا دی جاتی ہیں. جو عاشقوں کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہے دشمن نہیں دیکھ رہا ہوتا. اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں. اب حال یہ کہ زخموں کی تاب کی وجہ سے آپ ایسی کیفیت میں ہیں جس طرح کے بندہ سجدہ کرتا ہے. اس کیفیت میں شمر لعین خدیث آگے بڑھتا ہے اور بڑھنے کے بعد امام علی مقام کے سر اقدس کو آپ کے تنے مبارک سے جدا کرتا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. یا رسول اللہ ہم آپ کے اہل بیت کے دکھ پر دکھتے ہیں. یا رسول اللہ امام حسین کے غم میں ہم شامل ہیں. یا رسول اللہ حسین کے دشمن ہمارے دشمن ہیں. حسین ہمارے باطن کے امام ہیں. حسین ہمارے ظاہر کے امام ہیں. یا رسول اللہ ہمارا دل خرج خرج ہو جاتا ہے. ہمارے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. یا رسول اللہ امام حسین کی محبت سے ہمیں خوشی شہادت سے ہمیں خوشی نہیں ہوتی ہے بلکہ ان کی شہادت سے مولا کریم تیری ذات گواہ ہے کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے. ہمارے اسی جذبات کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے. ہمارے ہی کلمات کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے. البر ہو مامن احمد کا تیرے حدیث کا فرمان ہے ہم حسین سے محبت کرتے ہمارے ٹھکانا حسین کے ساتھ کرتے. ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہمارا ٹھکانا اہل بیت کے ساتھ کر دی. اللہ اکبر. 56 سال مبارکہ 56 سال 5 ماہ کی عمر شریف ہے. 10 محرم الحرام ہے. 61 ہجری ہے. بمطابق 680 عیسوی ہے. واقع کربلا کے یہ واقعہ رونما ہوتا ہے. یزیدی یہ سمجھے کہ حسین ختم ہو گیا لیکن وہ یہ بھول گئے حسین ایسی طاقت ہے جو دبانے سے اور بڑھتی ہے جو مٹانے سے اور کھلتی ہے. اسی لیے تو خواجہ نے کہا شاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین سردار نداد دست در دست یزید حق آئے کہ بنا لا الہ است حسین باواز بلند اللہ تعالیٰ. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یزیدی جشن مناتے ہیں اور ان میں جشن ہوتا ہے اللہ اکبر. ظاہر سی بات ہے شیطان جاہل شیطان کے ہاتھ کا کھلونا ہے. جاہل شیطان کے ہاتھ کا کھلونا ہے. جو مقام اہل بیت نہ سمجھ سکے وہ کتنا بڑا جاہل ہوگا. اللہ اکبر. آپ کے سر اقدس کو لا کر ابن زیاد کے سامنے رکھا جاتا ہے. ابن زیاد خبیث ایک لکڑی سے آپ کے ہونٹ مبارک کو مارتا ہے. اللہ اکبر. حضرت زید بن ارقم سردار کے ایک صحابی ہیں جو اس وقت بالکل بوڑھے ہو چکے تھے لیکن جذبہ وہی تھا جو سرکار کے دور میں تھا. یہ سرکار کے دور میں بالکل جوان تھے. عبداللہ بن ابی نے انہی کے سامنے کہا تھا کہ یہ ذلیل ہیں ہم عزت والے ہیں. تو یہی بات ہے جنت عبداللہ بن ابی تو ذلیل میرے حبیب عزت دار اللہ نے ان کے سر پر نبوت کا تاج رکھا ہے. تو ذلیل ہے تیری جماعت کے یہ افراد ذلیل ہیں. آپ اپنے جذبات میں روتے ہوئے سرکار کے پاس آئے اور سرکار سے کہا حضور یہ وہی خبیث شخص ہے جو جمعے کے دن آپ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کی تعریف کرتا ہے لیکن یہ وہی ہے جس نے آپ کو ذلیل کہا. حضرت عمر نے کہا حضور دانی یا رسول اللہ انی اقتل هذا المنافق الخبیث هذا المنافق منافقوں کے لیے صحابہ خبیث کا لفظ استعمال کرتے. کیا استعمال کرتے ہیں؟ مسند امام احمد کی حدیث حضرت عمر نے تلوار کی دانی یا رسول اللہ انی اقتل هذا المنافق الخبیث حضور اجازت دیجیے خبیث کی گردن مارتا. سرکار نے فرمایا نہیں عمر نہیں. لوگ کہیں گے محمد مسلمان کرتے ہیں بعد میں مار بھی دیتے ہیں. حکمت کے خلاف بلا کرنا اس کو. عبداللہ بن ابی کو بلایا گیا, بلایا گیا, سرکار نے فرمایا تم نے یہ بات کی؟ کہا حضور میں اور آپ کے بارے میں یہ بات کروں؟ حضرت زید بن ارقم نے کہا حضور یہ ذلیل ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب کیا تھا, عبداللہ بن ابی کے پاس کچھ بچانے تو اس کی سفید داڑھی سن رہا ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ میری یہ سفید داڑھی ہے, یہ سفید سفید, یہ ہمیشہ اس سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ میری سفید داڑھی ہے. آپ اس بچے کی بات ابھی دیکھتا نہیں, بچہ ہے لیکن بول رہا کیا ہے, وہ جذبہ کیا ہے, ایمان کیا ہے, احتیاط کس چیز کا کر رہے ہیں. کہا حضور میری سفید داڑھی ہے, آپ اس بچے کی بات جانتے ہیں, مان رہے ہیں. حضور نے بصیرت کو منحوظ رکھا اور فرمایا مسئلے کو رفا دفا کر دیا, مسئلے کو رفا دفا کر دیا. اور سرکار کو پتا تھا یہ خود ہی مردار ہو جائے گا. تو یہی وہ زید بن ارقم ہے جو حضور کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو دکھتے ہیں. اللہ نے زید بن ارقم کے جذبات کی قدر کی, اللہ نے زید بن ارقم کے جذبات کی قدر کی. اور قرآن میں آیت نازل فرمائی محبوب فی وللہ العزت وللرسول وللمؤمنین, اور وہی بات جو زید بن ارقم نے کی تھی وہ قرآن اتری ہے کہ محبوب انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم مدینہ لوٹیں گے تو عزت والوں میں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. زید غلط نہیں کہتا ہے, اللہ نے اسی بات کو اسی کلمات کو اللہ کی قدرت دوہرا دی ہے کہ سورہ منافقون کے اندر کہ محبوب ہاں انہوں نے کہا تھا کہ ضرور اگر ہم مدینہ پہنچیں گے تو ذلیلوں کو نکال دیں گے عزت والوں میں سے. لیکن محبوب سن, تیرا زید جو چاہتا ہے نا میں وہی کہتا ہوں کہ عزت اللہ کی عزت تیری ہے. المنافقین لا قرآن پڑھو لا پتا چلا وابی عقل سے پیدل ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ مومنوں کی ولیوں کی عزت کو نہیں سمجھتے. قرآن نے کہا وہ بے عقل جاہل احمق ہے, قرآن کہتا ہے, یعنی نہیں قرآن کہتا ہے کہ عزت اللہ کی, عزت رسول کی ہے, عزت مسلمانوں کی ہے جو میرے مصطفیٰ کی جان در اقدس پر اپنا سب کچھ مار دیتی ہیں, عزت تو ان کی ہے. لیکن یہ منافق کے تخم جو ہیں یہ ان کی عزت کو عزت کو سرکار کتنے بین بین موجزے دیکھتے ہیں پھر بھی دیوس کا بچہ کہتا ہے کہ جناب ان کی تعظیم بشر جیسی کی جائے بلکہ اس میں بھی اختصار کیا گیا ہے. تو بتائیے بالکل وہ منافق کے تخم ہے ظاہر سی بات. اور اللہ فرماتا ابھی بھی کہ ان کو ان کے ذہن میں وہ نور ہی نہیں ہے. تیری عزت کو سمجھنے کے لیے ایمان کا نور چاہیے, تیری عزت کو سمجھنے کے لیے ایمان کا ایمان کا رانا بھون دربھنگ جنگ یہ جیسے علاقوں میں چیزیں پڑے ہیں تو وہی بھوتوں کا اثر ان پر ہوا ہے کہ جناب جن کے دل اور دماغ اللہ کی دین کے نور سے غافل رہے اور جن کے دل و دماغ میں دین کا نور رہا وہ مومنوں کی بھی عزت جانتے ہیں, ولیوں کی بھی عزت جانتے ہیں. ایسے ولیوں کی عزت اللہ اکبر رسول پاک فرماتے ہیں کہ ولیوں کی تو بہت بڑی بات ہے. میرے اس صحابی ہمارے موجود ہیں جنہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا, میں اس بات کو دوہرا کر اپنی تحریر ختم کروں گا. انہوں نے جب مجھ سے پوچھا کہ شاید مجھے آدمی کہہ رہا تھا کیا غوث اعظم کیتو کی چوٹی کو اٹھا کر پھینک سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ کہ نہیں کسی نے پوچھا ہے. ہم نے کہا فرضی بات ہے, حدیث میں جواب موجود ہے. میں نے کہا غوث اعظم اٹھا کر پھینک سکتے ہیں تو پہلے یہ بتائیے اللہ اٹھا کر پھینک سکتا نہیں تھا؟ اللہ کی قدرت میں کمال ہے کہ نہیں کہ اللہ چاہے تو کیتو کی چوٹی ہٹ جائے, ہے کہ نہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے غوث اعظم تو مقام ابدیت پر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے غوث اعظم کو مقام ابدیت پر ہے کہ ان کے طلبوں کو چوم کر غوثیت ملتی ہے. اللہ اکبر. غوث اعظم اس مقام کے ابدیت پر ہے. بحرۃ الاسرار کے اندر کسی نے پوچھا آپ سے کہ حضور قطب کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا 16,000 عالم کو دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. اور آپ نے وجہ فرمایا میرے سامنے تم کانچ کے برتن کی طرح ہو, جس طرح کانچ کے برتن میں اندر کی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی اسی طرح جس طرح تمہارا ظاہر میں تمہاری باتیں بول دیتا ہوں. تمہارا ظاہر میں بات, یہ تو مقام ابدیت کی بات ہے. بخاری شریف میں موجود ہے. یہ جو بہت سے گلی میں نظر آئیں گے کبھی کبھار جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں, بالوں میں مٹی ہے, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, اللہ اکبر, رسول پاک ایسوں کے بارے میں کہتے ہیں جو ابھی مجذوبیت اور سلوک کے درمیان ہے, ان کے بارے میں رسول پاک کہتے ہیں وہ سیاست تو اللہ خود سکا فرماتے ہیں بابا اشحسن و اخبر. بہت سے ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں, گندے کپڑے ہیں, لیکن پنگا مت لینا ان سے, کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں لا اخشى ما لم لا اله الا الله، ان کی شان یہ ہے کہ اگر وہ کسی کام میں قسم اٹھائے تو اللہ پورا کرے، وہ کسی کام میں قسم اٹھائے تو اللہ اپنی غیرت کے لیے اس کو پورا کر دے. تو یہ عام جو راہ سلوک پر چلا ہے اس کو اللہ اتنا نوازتا ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہے یہ اس کو سمجھ میں آئے گی جس کے دل میں ایمان کا. تو یہ زید بن ارقم ہے، یہی زید بن ارقم جب اس وقت واقع کربلا کے وقت ضعیف ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ ابن زیاد کو کہتے ہیں کھڑے ہو کر، ابن زیاد تیری ماں تجھ پر روئے، تو حسین کے منہ پر نبی با رہا ہے الایاس بندہ، تو حسین کے ہوٹوں پر نبی با رہا ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے رسول پاک اس ہوٹوں کو چوما ہے، اللہ میں نے دیکھا ہے رسول پاک اس دہن میں اپنے دہنے اقدس سے زبان عطا فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر. یہ یزیدیوں کی توہین ہے. آگے چل کر زرب علی خان بینوری ٹاؤن کا مفتی، ان کے باپ دادا جو یزیدیوں سے ملے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں، ایک دفعہ تو اتفاق پڑھ لیجیے ان شاء اللہ. اس واقعے کو ہم جو ہے وہ کل ان شاء اللہ، اس کو کل نہیں ان شاء اللہ پرسوں ان شاء اللہ اس کو بیان کرتے ہیں. ایک ہی بات پیش کرتا ہوں تاکہ زرب علی خان کچھ تو جیب میں لے جائے نا، خالی آپ نہ جائے. سنی بڑا ستی ہوتا ہے، سنی بڑا ستی ہوتا ہے. اگر جب میں کچھ لے کے جانا ہے سنی جانا سوچ. اللہ کا سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعانی، کون اللہ آلوسی جو معلوم ہے تفریح کی جگہوں میں، اللہ امام المفسرین ہے. آج ہماری قبروں پر گنبد بن جاتے ہیں، ہماری قبریں گنبد کے لائق ہیں. میں تو وصیت کرتا ہوں میری قبر تو رستے میں بنانا تاکہ لوگ اس پر پاؤں رکھ کے جائیں کہ جب میری مٹی کو مرے تو میرے رب کی رحمت جوش میں آئے کہ میں بخشا جاؤں. ہماری قبریں سنیو، ہماری قبریں گنبد کے لائق نہیں ہے، وہ گنبد والے اور ہوتے ہیں جن کے لیے لوگ خود ہی بناتے ہیں. آج تو باپ مر رہا شیر شاہ مر گئے جناب، کرو جی ماربل جو پلسٹر جو مرسیو جو انہوں جو سب دے دیا. ارے شیر شاہ جو مال پر لگایا قبر کے اندر بھی کچھ لگا کر جاؤ اور لکھوا کر جاؤ، وہ 10-15-20-25 دو ڈھائی لاکھ روپے وہ جس طرح وہ گھوڑی ہوگا نا، بے آم نو جاڑ نو بے بادام نو جاڑ، تو ان کو بھی دے دو تاکہ فرشتے کوئی ریاض کرے. ایسا ہو سکتا ہے ہماری قبریں نہ ہو کر، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہماری قبریں پکی بنے، تختی بھی نہ ہو سکتا. گمنام قبر ہو، جانور اس کو روک رہے ہو، انسان اس پر پیدل چل رہے ہو، ہماری قبر جب رو دی جائے گی تو اللہ ہمیں بخش دے. اللہ اکبر. سنیو، ہماری قبریں ایسی نہیں ہیں کہ اس پر گنبد بنے. اللہ اکبر. آج دیکھو میوہ شاہ میں کوئی قبر مٹی کی نظر نہیں آتی، سب گنبد والی ہے، سب پکی ہے. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اللہ اکبر. آج یہ کس کو کہتے ہیں؟ انکساری کس کو کہتے ہیں؟ ہاں کوئی گنبد والا ہو تو اس کا گنبد بنتا ہے، دل خود کھینچا چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ دیکھو امام المفسرین ہے علامہ سید محمود آلوسی، لوگ ان سے قرآن سیکھتے ہیں لیکن جب انتقال ہوتا ہے تو کہتے ہیں معروف رشید قدموں میں دفن کروں. آج آپ بغداد میں جا کر دیکھیں گے مٹی کی قبر معروف رشید قدموں میں، انسان پر وجہ تاری ہو جاتا ہے کہ امام المفسرین اور مٹی کی قبر. عمدت المتکلمین حنفیوں کی ریت کی ہڈی آپ کے حدیث ان کو اور ولی کے قدموں میں پڑے، یقیناً یہی زندگی ہے، وہ سمجھ گئے یہی زندگی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں یزید کے متعلق فرماتے ہیں ان الخبیث لم یکن مصدقا لرسالت النبی، وہ تو اتنا بڑا خبیث تھا کہ وہ سرکار کو رسول بھی نہیں مانتا تھا. علامہ آلوسی نے وہ تو اتنا بڑا خبیث تیوس تھا کہ وہ سرکار کو بولو بولو سنیو، یزید جو نہیں بیٹا کوئی ہمارے سارے حسینی ہے نا، سرکار کو رسول نہیں مانا. کون نہیں مانتا تھا؟ ہاں وہی یزید. اب دیکھیے فرماتے ہیں من المصحف الشریف فی القبر، وہ قرآن کے اوراق کو گندگی میں پھینکتا تھا، قرآن کے اوراق کو گندگی میں پھینکتا تھا. فرماتے وانا اذهب الى جواز الله علی بسمی على التعیون، اور فرما کہ میرا مذہب یہ کہ میں اس پر لعنت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میرا مذہب یہ کہ میں اس پر، اور بڑا پیارا جملہ ہے شاہ فرماتے کہتے ہیں فلعنت اللہ عز و جل علیہ اجمعین وعلی انصارہ واعوانہ وشیعتہ. فرمایا میں لعنت بھیجتا ہوں اللہ کی اس پر، اس کے مددگاروں پر، اس کے ساتھ دینے والوں پر، وہ شیعاتی ہی اور اس کے گروہ پر میں اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں. اور کوفیوں پر ہم لعنت بھیجتے ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کو تنہا چھوڑ دیا تھا. ملا باقر مجلس کی تھے، سارے شیعہ تھے، ادھر کے ہم نہیں تھے. میں نے کہا نہیں تو ٹیچی کی گولی سے بچتا کیوں ہے؟ پیچھے دیکھتا جا اسے ہم نہیں کہتے ہوئے کہیں تو ایسے چل چل رہے پر چل جا اے چل تو کیا دے کوئی آئے گا نہیں. ہم نے کہا لانا بیسی عقیدت پر، لانا لانا بیسی عقیدت پر جو امام سے محبت ہو، جان دینے کا جذبہ نہ ہو. ارے حسینی بنو تو نہ کوئی پولیس ہو نہ کچھ ہو، بندہ حسینی ہو تو چہرہ بتائے کہ ہم حسینی ہیں. یہ تو پہلے کربلا محرم آنے سے پہلے پولیس کو درخواست دی، پولیس کو حضرت درخواست میں تو مزید کی کوئی مار نہ دیا تو مردار نہ کر دے. اب تو مردار کر دے تو آپ عقیدت میں مردار ہو تو جنتی ہو جاؤ گے بکول کمارے، تو اس میں بری بات ورزی ہے. لیکن جو محبت اور جو عقیدت جان قربان کرنے پر نہ لائے، داعی نہ بنے، وہ محبت نہیں وہ منافقت ہے. واللہ عظیم وہ منافقت ہے. سنیے ہوشیار، رسول پاک کا نام لیتے ہو اگر دین پر دین پر جان قربان کرنے کا جذبہ نہ ہو تو بیعت تبدیل کرو، شاگردی تبدیل کرو. کیونکہ لگتا پیر صاحب خود ڈرتے ہوں گے، تو جو پیر خود ڈرے جان دینے سے وہ تم کو کیا دادی بنائے گا؟ جو شیخ خود ڈرے وہ اپنے شاگرد کو کیا بنائے گا؟ خدا کی قسم اسلام کا ہم مومن اسلام کے مجاہد ہیں. مومنوں کو ہمیشہ اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سینہ سپر رہنا پڑے گا. سنیو کبھی بلائیں گے تو آؤ گے بابو کو بنائیں گے بہت گولی بہت زور سے لگتی ہے، ڈنڈا بھی بہت زور سے لگتا ہے. چلو میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوں، جب سوچوں جو ٹکرائے گا سپر پاور، سپر پاور ان شاء اللہ. ان دین عند اللہ اسلام. چلو ایک نعرے رسالت لگاتے تھے کبھی زندگی رہے نعرے، یہ نعرہ بس نعرے رسالت جو بیان کیا گیا سب کے بارے میں قبول ہوتا ہے. غلطیاں ہوئی محمد رسال من سے بہتر رہنا سے شیطان اپنے مولا کریم گناہ گار سیا کر بدکار ہے. مولا کریم معاف فرما. مولا کریم، مولا کریم حاضری کا مقصد کو جوش خطابت کو تحقیق کو نظرانہ نہیں. مولا کریم امام حسین کی رضا، تیرے حبیب کی رضا. مولا کریم، مولا کریم، مولا کریم تیری رضا چاہیے اور تو عطا فرما. مولا کریم عطا فرما. سنیو دل کی گہرائیوں سے دعا کرو. کل کربلا کا دن ہوگا، یوم عاشورہ ہے، یوم دعا کرو. ایمان پہ دے موت، مدینے کی گلی میں مدفن میرا، محبوب کے قدموں میں بنا دے ہم سیرا کالوں میں. یار تب شے محشر میں سایہ فتن ہو تیرے پیارے کے پیارے یسو. آمین یا رب العالمین. بجاہ نبی کریم علیہ تحیت و ثنا و دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تمام شاہد رسول سے میں استدعا کروں گا کہ بغیر صلاۃ و سلام پڑھے نہ جائے. حسینیوں ابھی سلام پڑھو.